399 zł. Taniej o 250 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Służby w gotowości, mieszkańcy mają wiele obaw. Tymczasowo wrócą kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. I MGW ostrzega przed upałem. Policja przypomina, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w aucie. Ta rozmowa przejdzie do historii. Polska połączyła się z kosmosem. Witam Was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Im bliżej wprowadzenia kontroli na granicy z Niemcami, tym więcej emocji i pytań mają mieszkańcy przygranicznych miast. Wyrywkowe kontrole mają być przywrócone od poniedziałku. Zdaniem wielu mieszkańców Słubic czy Gubina dodatkowe postoje na przejściach między państwami zablokują lokalny handel. Maciej Szefer. Już trwające kontrole po stronie Niemiec i te, które wprowadzi Polska, zdaniem części mieszkańców Słubic, naruszą harmonię rozwijaną od lat. Tylko w ten sposób, jak do tej pory było, możemy my się integrować z Niemcami. Ci Niemcy mają swoich przyjaciół, mają swoje smaki, mają jedzenia. My chodzimy tam, oni chodzą tu, my do pracy, oni tu. Tu setki ludzi z okolic jeżdżą. Wprowadzenia kontroli granicznych obawiają się też kupcy z Gubina. Ich klienci to głównie Niemcy. Jak są kontrole na granicach, to już ich nie ma po prostu. My tylko jesteśmy, rzecz biorąc, dla nich. I nam nikt nie pomaga w tej chwili, żeby było lepiej. Wszyscy teraz patrzą na emigrantów, nie patrzą na nas. Polskie władze deklarują, że kontrole naszych służb będą wyrywkowe, aby jak najmniej ograniczyć ruch na granicach. Maciej Szefer, Polskie Radio. Kontrole mają być też na granicy z Litwą, na razie na miesiąc. Teraz jest prime time na zmianę kodeksu wyborczego, tak mówił w Trójce profesor Adam Gędźwił, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert apelował do polityków o rozsądek i odpowiedzialną dyskusję, aby przywrócić zaufanie do wyborów. Profesor Adam Gędźwił przypomniał, że w tym procesie biorą udział także obywatele. My sami sobie organizujemy w pewnym sensie wybory. Musimy mieć zaufanie do tej procedury, musimy je przywracać chociażby właśnie takimi analizami anomalii, jak się odbywają, bo one pokazują, że my patrzymy na to, co się dzieje, my patrzymy na ten proces. Zaufanie do wyborów jest moim zdaniem kwestią centralną. Po wyborach prezydenckich do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów. We wtorek nieuznawana przez rządzących Izba Kontroli uznała ważność wyborów, a na 6 sierpnia marszałek Sejmu zapowiedział zaprzysiężenie nowego prezydenta. O godzinie 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dziś kolejny dzień upału. Temperatura w Polsce może osiągnąć 38 stopni, a przy okazji policja przypomina, by w czasie takiej pogody pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że załatwienie sprawy zajmie tylko chwilę, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji. Upał powoduje, że we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, piekarnik, której temperatura jest znacznie wyższa od tej panującej na zewnątrz. Nagrzany samochód stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia, ponieważ temperatura wewnątrz może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć nawet 60 stopni Celsjusza. Policja przypomina, że osoba ratująca dziecko lub zwierzę nie będzie odpowiadać za wybicie szyby, ponieważ w świetle prawa jest to działanie w tak zwanej wyższej konieczności. Z nieba leje się żar, woda szybko paruje, Wisła w najbliższych dniach może mieć najniższy poziom od co najmniej 10 lat, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W związku z tym, że rok temu mieliśmy chociażby na bulwarach wiślanych tą wartość 20 cm, jeżeli ona spadnie poniżej, to jak najbardziej ta sytuacja będzie jedną z ostatnich 10 lat, bo w 2015 roku także mieliśmy potężną suszę hydrologiczną. Także idziemy w kierunku pobicia tego rekordu. Według prognoz IMGW wodowskaz na stacji Wisła Bulwary może jutro pokazać 15 cm. Polska połączyła się z kosmosem. 300 uczniów i studentów z Łodzi połączyło się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, na której od tygodnia przebywa Sławosz Uznański-Wiśniewski. Astronauta przeprowadził na żywo eksperymenty i odpowiadał na pytania. Poland, this is Axiom Mission Control Center. Cześć Sławosz. Wszyscy nie mogą się już doczekać rozmowy z tobą. Super, cieszę się i cześć i witam was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzień dobry, nazywam się Weronika. Jak zmieniło się pana postrzeganie Ziemi po zobaczeniu jej z kosmosu? Jak przeszliśmy na stację kosmiczną, każda osoba, jeden po jednym, weszliśmy do kupoli, żeby spojrzeć z powrotem na Ziemię i dla mnie to było takie niesamowite wrażenie. było bardzo ciekawe spotkanie. Trochę takie zdziwienie i zaskoczenie to taki luz pana Sławosza i taki bardzo przyjemny, przyjazny odbiór. Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się wczoraj również z przedstawicielami polskiego rządu, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, a do tego, czym zajmuje się drugi w historii Polak w kosmosie, wrócimy za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I kto to powie, ty czy ja? Mogę ja? To śmiało. Halo? Wimbledon. Dzień Krzysztof dobry. Łoniewski i Sport. Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście zaczynamy od małej furory, jaką na trawiastych kortach Wimbledonu robi Kamil Majchrzak w imponującym stylu 6-1, 6-4, 6-3 w półtorej godziny. Pokonał notowanego nieco wyżej Brytyjczyka Ethana Quinna i awansował już do trzeciej rundy. W pierwszym secie świetnie returnowałem, świetnie serwowałem i tak naprawdę bardzo długo nie pozwalałem mu wejść do tego spotkania. W tym meczu też grałem naprawdę do bólu konsekwentnie i te wszystkie rzeczy przełożyły się na zwycięstwo w trzech setach. Kolejnym rywalem Kamila będzie albo Chilijczyk Christian Garin, albo Francuz Arthur Rinderknecht i absolutnie nie będzie w tym meczu bez szans. W turnieju pań tymczasem sypnęło niespodziankami. Odpadły ubiegłoroczna finalistka Jasmine Paolini i półfinalistka Donna Vekić. Włoszkę w trzech setach pokonała Rosjanka Kamiła Rahimowa, Chorwatkę Rumunka z hiszpańskim paszportem Kristina Bucza. Zostajemy przy sporcie pani. Wystartowały przecież kobiece piłkarskie Mistrzostwa Europy. W dwóch pierwszych meczach Finki 1-0 pokonały Islandki, a gospodynie turnieju finałowego, Szwajcarki, ku rozpaczy prawie 35 tysięcy kibiców w Bazylei, skąd do pobliskich Niemiec można dojechać tramwajem, przegrały z Norweszkami 1-2. Tak zwycięską bramkę skomentowano na antenie norweskiego radia publicznego. Om det är i Longyearbyen på Svalbard, om det är på Karl Johan, då kommer Norge in över i Schweiz 16 meter. Graham Hansen in fram mål, där är det Hegerberg. Och så är det scoring igen! Så är det scoring igen, det är selvmål! Schweiz lager selvmål! Stierli är akkurat nu... Ty, Robert, mówisz po norwesku, prawda? Oczywiście, przetłumaczyć? Tak. A to za chwilę. Dziś mecze Belgijek z Włoszkami i Hiszpanek z Portugalkami. To jeszcze jeden wątek piłkarski, tym razem w męskim wydaniu. Widzew Łódź 2-0 pokonał w sparingowym meczu w Opalenice Banika Ostrawa, trzecią drużynę poprzedniego sezonu w czeskiej ekstraklasie. W trykocie RTS-u zadebiutował bohater głośnego letniego transferu, Mariusz Fornalczyk, sprowadzony do Łodzi z Korony Kielce w dowód tego, że Widzew zaczyna mierzyć coraz wyżej w krajowej hierarchii. Lewoskrzydłowego młodzieżowej reprezentacji Polski w swoim składzie chcieliby mieć pewnie wszyscy z czołówki PKO Ekstraklasy. A jak tak dalej pójdzie, to mosty w Warszawie nie będą potrzebne. 15 centymetrów wody w Wiśle brzmi kiepsko, a to efekt między innymi upałów. Dziś nawet 38 stopni w stolicy mają pokazać termometry. W ogóle sporo powyżej 30 stopni w większości kraju, tylko na północnym zachodzie chłodniej 20 kilka i tam może dziś popadać. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. I słuchamy pomysłu na radzenie sobie z upałem. Dziś u nas ma być 34 stopni ciepła. I tak sobie myślę, tu niedaleko jest kostnica. Jak gorąc będzie już nie do zniesienia, to pójdę do kostnicy się schłodzić. Chłód, cisza, spokój, wezmę książkę. Będzie przyjemnie. Pani Ewa stawia na mrożące krew w żyłach doświadczenia. Najwyraźniej ktoś dołączy? 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki.

thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Jeśli ktoś dziś planuje siestę, to Levi i Lover Girl wrócą między innymi po 13:00. To tak idealnie na siestę właśnie. Pani Ewa w telefonie do trójki zaproponowała wizytę w kostnicy jako sposób na upał. Czy jeszcze ktoś może przebić pomysł słuchaczki pani Ewy? Ja może proponuję seans filmowy w kinie z klimatyzacją. Pozdrawiam i chłodu życzę. A życzymy chłodu również. Do kina państwa nie zabiorę, ale możemy państwa zabrać w kosmos. Bo po ponad dobie lotu, szybkim rekonesansie, praca zaczęła być najważniejsza. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną, aby rozwijać polską naukę. Ale co tam robi? Wysoko, nad nami. No, pracuje nad 13 eksperymentami oraz łączy się z uczniami. Cześć, witam was. Laboratorium Columbus to jest nasze europejskie laboratorium na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W laboratorium tym nasz astronauta nie tylko łączy się z uczniami, lecz przede wszystkim pracuje nad eksperymentami. Jednym z nich jest testowanie skalowalnych detektorów promieniowania. Właśnie wyjąłem ten monitor radiacyjny z opakowania. Za chwilę będziemy go instalować. Eksperyment polega na zainstalowaniu detektora promieniowania, który będzie mierzył parametry środowiska radiacyjnego wewnątrz stacji kosmicznej. Doktor inżynier Krzysztof Sielewicz, Sigma Lab Space, eksperyment Ratmon on ISS. Dzięki naszemu eksperymentowi możliwe będzie projektowanie bardziej niezawodnych systemów elektronicznych wchodzących w skład nowoczesnych systemów satelitarnych. Real-time measurement system. System będzie działał w czasie rzeczywistym. Będzie mógł wyłączyć satelitę, gdy będzie narażona na wzrastające promieniowanie. Uchroni ją to przed szkodą. System włączy ją ponownie, gdy promieniowanie spadnie. Innym eksperymentem godnym uwagi jest Immun Multionics. W jego ramach sprawdzane jest to, jak zmienia się odporność astronautów podczas pobytu na ISS. Pobieramy krew od astronautów. Doktor nauk medycznych Alicja Trębińska-Stryjewska, Wojskowa Akademia Techniczna. Została krew pobrana przed wylotem na stację kosmiczną. Teraz już jesteśmy po pierwszym pobraniu na stacji kosmicznej. Jeszcze będzie drugie, bezpośrednio przed powrotem. I po powrocie na Ziemię są 3 pobrania krwi. Po co my to robimy? Chcemy zobaczyć, co się dzieje w komórkach układu odpornościowego. I dojdziemy do tego, jak go wzmocnić. Być może to będzie coś nowego w apteczce. Do zmiany apteczki może się także przyczynić inny eksperyment. Human Good Microbiota. W jego ramach zbierane są próbki kału kosmonautów. Celem eksperymentu jest poznanie składu bardzo wielu gatunków drobnoustrojów i rodzaju drobnoustrojów, które mieszkają na stałe w naszym przewodzie pokarmowym. Profesor Elżbieta Trafny, Wojskowa Akademia Techniczna. Są to tak zwane dobroczynne drobnoustroje, te, które gwarantują nam optymalny stan zdrowia. I nasze badanie ma na celu zbadanie, czy przypadkiem nie dochodzi do zaburzeń tej struktury. Jak wygląda sama praca astronautów tam? Oni za każdym razem, jak się wypróżniają, wkładają jakąś próbkę. Bo rozumiem, że jest próbka przed wylotem. Kilka próbek po i 3 próbki w trakcie pobytu. Jest dosyć skomplikowana procedura związana z pobieraniem tych próbek, dlatego że trudny proces związany z nieważkością. To astronauci mają bardzo krótki czas, w czasie którego mogą dotrzeć do zamrażarki. Otrzymają państwo te próbki i koniec końców do czego to doprowadzi? Jeżeli się okaże, że pogarsza się mikrobiom, to będą jakieś pastylki dla kosmonautów? Jeżeli tam będą zachodziły negatywne zjawiska, to przede wszystkim można modulować to dietą odpowiednią, ewentualnie podać coś, co można nazwać probiotykiem kosmicznym. Wynik badania Human Good Microbiota powinniśmy poznać do końca roku. Praca na ISS chyba nie zawsze jest przyjemnością. Łącznie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dr Sławosz przepracuje ponad 80 godzin, a w przyszłym tygodniu ma już wrócić na Ziemię, choć wiemy, że lot powrotny może być opóźniony. O jego eksperymentach opowiadał Paweł Turski. Hi!

Ponad 1000 używanych aut w promocji. Raty leasingu i wynajmu do 30% taniej. Średni rabat na umowie 10 tysięcy złotych. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7.30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Co najmniej 3 tysiące osób z 4 miejscowości na greckiej wyspie Kreta zostało ewakuowanych z powodu szalejących tam pożarów. Ogień, który pojawił się na terenach leśnych, zaczyna zagrażać zabudowaniom. Pożar podsycany jest przez silny wiatr, który utrudnia działania gaśnicze i powoduje szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Amerykański sąd federalny odrzucił wniosek obrońców Shauna Didiego Combsa o zwolnienie z aresztu przed ogłoszeniem wyroku. Król hip-hopu został wprawdzie oczyszczony z najcięższych zarzutów o handel ludźmi i spisek o dokonanie wymuszeń, za które groziło mu dożywocie. Jednak uznano go winnym lżejszych przestępstw związanych z prostytucją. Decyzję o pozostawieniu w areszcie sąd uzasadnił licznymi dowodami przedstawionymi w trakcie procesu, wskazującymi na akty przemocy, których dopuścił się oskarżony. Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej ograniczającym liczbę lekcji religii. Zgodnie z tym rozporządzeniem od nowego roku szkolnego uczniowie będą mieli jedną religię tygodniowo. Ponadto zajęcia mają odbywać się jako pierwsze lub ostatnie w planie lekcji. A pełny serwis Trójki o 8. Ale nie będzie dziś lekcji o 8, prawda? Wakacje trwają, ale ekonomia się nie zatrzymuje. Sylwia Zadrożna w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej sprawiła jednak niespodziankę i obniżyła na lipcowym posiedzeniu stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To była druga obniżka stóp w tym roku i zapewne nie ostatnia, bo jak mówi Michał Stajniak z XTB, kilka czynników przemawia za dalszym cięciem. Po pierwsze, dynamika płac za maj spadła do 8,4% rok do roku z poziomu 9,3% rok do roku. Po drugie, indeks PMI dla przemysłu za czerwiec pokazał gigantyczny spadek do poziomu 44,8 punktów, co kłóci się obecnie z europejskim trendem ożywienia w gospodarce. Po trzecie, inflacja wypadała w ostatnim czasie poniżej projekcji inflacyjnych z marca, a najnowsze projekcje powinny pokazać jeszcze większy optymizm dotyczący wygranej walki z nadmierną inflacją. Kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej we wrześniu, a od dziś podstawowa stopa NBP wynosi 5%. Każdy Polak zużywa średnio 23 torby foliowe rocznie, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Policzono to, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, a według resortu roczne zużycie na poziomie 23 toreb to jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi na letnie festiwale muzyczne. Najbliższy wyruszy 6 lipca z Gdyni i pojedzie do Warszawy, zabierając uczestników Openera. Z kolejnych dodatkowych pociągów będą mogli skorzystać uczestnicy Sun Festival w Kołobrzegu i Audio River w Łodzi. Bałtyk, Bieszczady i Mazury droższe niż Teneryfa, Zakopane okazją sezonu. Okazuje się, że za tygodniowy wypoczynek w kraju zapłacimy więcej niż za granicą, a o tych wakacyjnych paradoksach mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. Para zapłaci za hotel przy plaży na Kanarach nieco ponad 2000 zł, a za kwaterę prywatną 1400 zł. Podobne ceny są Zakopanem. Tymczasem w Ustce ceny hoteli są nawet o 1400 zł wyższe i to bez gwarancji lokalizacji tuż przy morzu. W badaniach najdrożej wypadła chorwacka Dalmacja i włoska Sycylia, a najtaniej Egipt. Dolar dziś rano kosztuje 3,61 zł, a euro 4,26. Wczoraj było gorąco, upalnie wręcz na zachodzie Polski. Dziś tak będzie na wschodzie, w centrum i na południu, we Wrocławiu, Suwałkach, Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku czy Rzeszowie. Wszędzie tam dużo powyżej 30 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie dziś oddech, tu od 20 do 25 stopni i może nawet popadać. Urodziny Dalaj Lamy. Podobno wyjątkowo ważne dla buddystów. Powiemy o nich za kilka minut. Wszystko będzie wyjaśniał Michał Strzałkowski, a teraz... Nie, to nie to. To Rick James, Super Freak. She's a very kinky girl. The kind you don't take home to mother. She will never Za 23 minuty będzie godzina 8, a w Trójce po urlopowej przerwie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał wrócił z Indii, gdzie prawie załapał się na 90. urodziny Dalaj Lamy. Podobno bardzo ważne wydarzenie. To prawda. Dalaj Lama, 14. Dalaj Lama, jak wiemy, od 1959 roku przebywa w Indiach, dokąd musiał uciec przed represjami chińskimi w Tybecie. Osiadł w mieście Dharamshala, a właściwie w takim miasteczku MacLeod Ganj, które znajduje się na obrzeżach Dharamshali troszkę wyżej, na zboczu jednej z gór. Tam przeniesiono klasztor Namgyal, czyli ten klasztor, który jest takim nominalnym, domowym klasztorem Dalajlamów. Zresztą większość tych instytucji religijnych tybetańskich na uchodźstwie działa teraz na terenie Indii, jak Instytut Norbulinka i tak dalej. To są takie bardzo, ale to bardzo ważne instytucje religijne, ale też i te świeckie, bo cały rząd na uchodźstwie, cały parlament na uchodźstwie to też znajduje się w Dharamshali, takiej kilkudziesięciotysięcznej miejscowości u podnóża Himalajów. Rzeczywiście Dalaj Lama, 14 Dalaj Lama, 90. urodziny będzie świętował w niedzielę, 6 lipca, ale ponieważ to jest tak ważny moment dla tybetańskich buddystów i w ogóle dla Tybetańczyków, to te uroczystości oficjalnie trwają już od tego tygodnia, a w zasadzie zaczęły się już w zeszłym tygodniu. Ja też byłem tam w Dharamshali, odwiedziłem ten klasztor Namgyal i załapałem się na czekoladowego króliczka. Mamy księżycowy rok królika, stąd właśnie Jak Wielkanoc. Tak, te króliczki to są takie króliczki, jak my znamy z Wielkanocy. Dokładnie, to są dokładnie takie same króliczki tych samych firm cukierniczych, które się też jako taki słodki podarunek sprawdzają jako fantastycznie. Bez pisanek pewnie na opakowaniu. Bez pisanek na opakowaniu, tak, dokładnie tak. Ale ponieważ mamy księżycowy rok królika, to właśnie te czekoladowe króliczki są jak znalazł, które mogą dostać dzieci. Jak się okazuje, mogą też goście z zagranicy, którzy przychodzą obejrzeć to miejsce, klasztor Namgyal. Ale oczywiście te uroczystości to nie jest tylko takie świętowanie radosne, tylko to jest między innymi taka konferencja liderów tybetańskiego buddyzmu, na którą zaproszeni zostali także liderzy innych nurtów w buddyzmie, albo przynajmniej ich przedstawiciele. Są przedstawiciele władz indyjskich, jest Richard Gere, który jest taką ikoną buddyzmu na świecie, powiedzmy, i przyjacielem Dalaj Lamy, także tam taka wielka narada trwa właśnie w Dharamshali. Narada między innymi na temat przyszłości tybetańskiego buddyzmu. No, 14 Dalaj Lama co prawda niedawno powiedział, że według jego przewidywań będzie żył 110 lat, co by dawało nam jeszcze lat 20, no ale wiadomo, że kiedyś w końcu odejdzie, a w tybetańskim buddyzmie wierzy się, że dusza człowieka, zwłaszcza tak ważnego mnicha, odradza się potem w kolejnym ciele. Stąd mówimy o 14 Dalaj Lamie. Kiedy 14 Dalaj Lama umrze, to gdzieś odrodzi się Dalaj Lama 15. I znów będzie to duchowy, bo już nie polityczny Dalaj Lama zrezygnował z bycia politycznym liderem Tybetańczyków, ale duchowy lider Tybetańczyków. I tu pojawia się problem, dlatego że zarówno Tybetańczycy na uchodźstwie mówią, że że to oni odszukają nowe wcielenie Dalaj Lamy, jak i władze chińskie, które kontrolują przecież Tybet od 1950 roku. No, władze chińskie na pewno byłyby skuteczne w poszukiwaniu tego małego Dalaj Lamy. I mówią, że to zrobią, że oni go znajdą, że Dalaj Lama nowy może się odrodzić tylko i wyłącznie na terenie Tybetu. Sam Dalaj Lama XIV w zeszłym roku w swojej najnowszej książce napisał, że to nie jest wcale tak, że on musi się odrodzić na terenie Tybetu, tylko tam, gdzie są Tybetańczycy. A po chińskich represjach Tybetańczycy są także w północnych Indiach, ale i w południowych Indiach, a także i w wielu miejscach na świecie są ogromne diaspory tybetańskie w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w niektórych innych miejscach w Azji. I podczas tego kongresu jego świątobliwość 14 Dalaj Lama opublikował takie wystąpienie krótkie. Tam spodziewano się, że być może on powie coś zupełnie nowego na temat tej sukcesji, tej swojej reinkarnacji. On w zasadzie powtórzył to, co wiemy już od kilkunastu lat, czyli to, że to sami Tybetańczycy, a zwłaszcza te środowiska emigracyjne, wskażą, gdzie odrodzi się nowy Dalaj Lama. I tak on mówił sam. Jeśli wszyscy wierni jednogłośnie twierdzą, że dojdzie do kolejnej reinkarnacji, to do niej musi dojść, to oczywiste. Nic nie zmieniło się od 24 września 2011 roku, gdy odpowiedzialność za rozpoznanie kolejnego wcielenia spoczęła na członkach specjalnej komisji, która ma się tym zająć. Oni muszą się skonsultować z różnymi przywódcami tybetańskiego buddyzmu i uwzględnić wszystkie jego tradycje. Są strażnikami darmy, a to jej zawdzięczamy linię Dalaj Lamów. Odszukanie i uznanie nowego wcielenia odbędzie się więc zgodnie ze starymi tradycjami. I to jest tu kluczowe, że to odbędzie się zgodnie ze starożytnymi tradycjami, ale to samo mówią władze chińskie, które się powołują na to, że buddyści tybetańscy, no bo Tybet był pod kontrolą Chin także w czasach cesarskich, w czasach, kiedy rządził nacjonalistyczny Kuomintang. Ta niepodległość Tybetu to jest pierwsza połowa XX wieku, tak naprawdę 30 kilka lat takiej, no nigdy do końca nie uznanej międzynarodowo niepodległości Tybetu, choć to za komunistów to ten Tybet jest objęty takimi represjami. Czy cesarze, czy nacjonalistyczni republikańscy przywódcy Chin nie gnębili Tybetańczyków. To robią komuniści. Ale rzeczniczka MSZ chińskiego Mao Ning powoływała się na to, że w XVIII wieku tybetańscy buddyści też uwzględniali zdanie cesarza z dynastii Qing w tej sprawie, że włączali w ten proces właśnie nacjonalistów z Kuomintangu, więc muszą włączyć też chińskich komunistów, bo zdaniem rzeczniczki chińskiego MSZ Mao Ning to byłaby ta wielowiekowa tradycja. No tak ona powiedziała. Rząd Chin prowadzi politykę wolności wyznania i wydał odpowiednie regulacje dotyczące reinkarnacji żywego Buddy w tybetańskim buddyzmie. W ten sposób chronimy tybetańską linię sukcesji i dbamy, aby była ona zgodna z prawem. Odszukanie nowego Dalaj Lamy musi być zgodne z tybetańskimi regułami i zostać przeprowadzone wewnątrz Chin. Musi to zostać przeprowadzone z poszanowaniem dla władz centralnych, ale też dla wszystkich rytuałów, praw i zwyczajów. Może więc dojść do sytuacji, w której zostanie rozpoznanych dwóch Dalaj Lamów. Jeden przez społeczność tybetańską w Indiach, przez tych ludzi, którzy kontynuują te tradycje, i drugi rozpoznany przez władze chińskie, no i tych Tybetańczyków, którzy z władzami chińskimi kolaborują. To byłaby sytuacja bez precedensu, no i rzeczywiście bardzo dla tybetańskiej społeczności niebezpieczna. A mamy przecież przykład Panchen Lamy, to jest drugi najważniejszy duchowny w tybetańskim buddyzmie, który, no też wierzy się, że jego dusza odradza się w kolejnych ciałach. 11 Panchen Lama został rozpoznany na terenie Tybetu kontrolowanego przez Chiny na początku lat 90. Jako 5-letni chłopiec został przez chińskie władze uprowadzony i właściwie jego los nie jest przez tych następnych 30 lat znany. Co więcej, władze chińskie stwierdziły, że ten wybór był nieważny i wskazały własnego Panchen Lamę, który oficjalnie występuje. Co z tym wyłonionym przez samych Tybetańczyków się dzieje? Chińskie władze zapewniają, że wszystko jest z nim w porządku, on sobie gdzieś żyje, studiuje i mieszka, ale nikt w zasadzie go 30 lat nie widział. To pokazuje, że władze chińskie będą zdolne do różnego rodzaju działań. Stąd właśnie ta decyzja Dalaj Lamy, że skoro tybetańska społeczność mieszka też w Indiach, mieszka na świecie, to ten Dalaj Lama się może odrodzić także poza granicami historycznego Tybetu. No to ma też taki swój polityczny wymiar. Ale ma też Tybet władze świeckie, ma parlament na uchodźstwie, ma rząd, ma ministerstwa, ma różne instytucje, które działają między innymi właśnie tam w Dharamszali, więc to też już bardziej chodzi o kwestie religijne niż polityczne. Te przygotowania do sytuacji, w której 14 Dalaj Lama po prostu umrze, no są już czynione w społeczności tybetańskiej od bardzo, bardzo wielu lat, ale na pewno będzie to poważny kryzys. No, spodziewamy się kryzysu, ale być może te 20 lat kolejnych życia Dalaj Lamy, które sam zapowiedział, uratują nas przed tym kryzysem. Na razie w niedzielę 90. urodziny jego świątobliwości Dalaj Lamy, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, no takiej ikonicznej postaci dla tybetańskiego buddyzmu i no takiej właśnie postaci już popkultury. Przecież filmy hollywoodzkie powstawały o życiu Dalaj Lamy. No, Martin Scorsese jeden z tych filmów nakręcił, Jean-Jacques Annaud, słynne 7 lat w Tybecie, także no to jest taka postać właściwie no, światowego formatu bez wątpienia, choć bywały pewne kontrowersje, ale to odłóżmy na kiedy indziej. Teraz świętujemy urodziny. Michał Strzałkowski także o tych urodzinach w Trójce opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Może dojść do sytuacji, w której wyłonionych zostanie dwóch Dalaj Lamów, mówił przed chwilą Michał Strzałkowski. Złośliwi stwierdzą, trzeba by wtedy ponownie przeliczyć głosy. W Polsce się na to mimo wszystko nie zanosi. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, dziś twoim gościem i tematem te wybory. Chociaż wydawałoby się, że tematu już nie ma. Zatwierdzony wybór przez Sąd Najwyższy. Musimy wrócić do zdania wcześniejszego. Zapowiada się przeliczenie głosów, aczkolwiek nie wpłynie już na uchwałę choćby Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Będę rozmawiać właśnie z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem o tym, po co właściwie prokuratura przelicza te głosy z ponad 200 komisji, skoro wszystko już jest jasne. I to o 8.13. Serdecznie zapraszam. Piosenka do wyjaśnienia. I Kuba Ambrożewski.